bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła ósma. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Z Polski do Afganistanu lecą dwa wojskowe samoloty. Do ewakuacji jest około 100 osób, informuje rząd. Prezydent Joe Biden mówi, że operacja wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu była daleka od perfekcji, ale decyzję uważa za słuszną. Połamane drzewa i zalane posesje to efekt burz nad Polską. Strażacy interweniowali już ponad 800 razy. Dwa polskie samoloty wojskowe są w drodze do Afganistanu. Trzeci wystartuje wkrótce, poinformował w Polsat News szef kancelarii premiera. Ewakuowanych ma być około 100 osób, przekazał Michał Dworczyk. Decyzję o wysłaniu samolotów podjął premier. Na pokładzie maszyn wrócą Polacy oraz Afgańczycy, którzy pomagali w ostatnich latach na przykład naszym żołnierzom. Do Kabulu mają polecieć kolejne maszyny, tak aby w miarę możliwości na miejscu pomóc sojusznikom. Zrobimy wszystko, żeby każdego, kto rzeczywiście też pomagał Polsce przez te lata, czy jako tłumacz, czy w innej formie, potraktować jak najbardziej humanitarnie, przyznać wizę humanitarną i przetransportować do Polski czy do Europy. Ale Warszawa zastrzega, że wszystko zależy od sytuacji na samym lotnisku w Kabulu, gdzie nad chaosem próbują zapanować amerykańscy żołnierze. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz podkreślał, że priorytetem jest bezpieczeństwo ewakuacji. Planujemy, aby ten samolot wylądował w Kabulu, zabrał odpowiednią osobę, następnie w sposób bezpieczny wrócił do Polski. Późnym wieczorem naszego czasu Pentagon poinformował, że po wielogodzinnej przerwie wznowiono ruch na lotnisku w Kabulu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dziś telekonferencja ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w związku z sytuacją w Afganistanie. Władze w tym kraju przejęli talibowie po tym, jak zniknęły wojska amerykańskie. Prezydent Joe Biden przyznał, że operacja wycofania armii USA z Afganistanu była nieporządna i daleka od perfekcji, ale nadal uważa swoją decyzję za prawidłową i leżącą w interesie swojego kraju. Kiedy ubiegałem się o prezydenturę, obiecałem Amerykanom, że zakończę nasze zaangażowanie wojskowe w Afganistanie. To było trudne i nieuporządkowane i tak dalekie od perfekcji, ale dotrzymałem tego zobowiązania, powiedział Biden podczas przemówienia w Białym Domu. Obiecał też pomoc w bezpiecznej ewakuacji sojuszników z Afganistanu. Resort zdrowia poinformował wczoraj o 128 nowych zakażeniach koronawirusem. Nie zmarła żadna zakażona osoba. Liczba osób w pełni zaszczepionych to prawie 18 200 000, ale to nie wystarczy, by osiągnąć odporność populacyjną. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że mamy bardzo dobrze przygotowany system szczepień i każda osoba powyżej 12 roku życia w Polsce może być zaszczepiona przeciw COVID-19. Ponad 99% zgonów dzisiaj na COVID to osoby niezaszczepione. Czy trzeba lepszego dowodu na to, że szczepienia działają naprawdę skutecznie? Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz powiedział, że chociaż generalnie tempo szczepień spadło, to do punktów szczepiennych zgłaszają się chętne osoby. Zainteresowanie szczepieniami jest nieduże, ale cały czas na szczęście jest. Do punktów szczepień przychodzą nadal seniorzy. Coraz więcej na szczęście też trafia dzieci i młodzieży. Polska otrzymała zamówione wcześniej 1 400 000 dawek szczepionki firmy Pfizer. Natomiast dotychczasowe zapasy są odsprzedawane do Australii, Hiszpanii, Portugalii, Norwegii i na Ukrainę. Barbara Góra, Polskie Radio. Za nami burzowy wieczór i noc. W wielu miejscach Polski, zwłaszcza centralne i wschodnie, mocno wiało i padało. Strażacy wyjeżdżali już ponad 800 razy do usuwania skutków nawałnic. Najwięcej, ponad 300 razy, interweniowali na Mazowszu, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Od północy 330 tego typu zdarzeń w całym kraju, najwięcej na Lubelszczyźnie 223 i w Małopolsce 52 interwencje. Strażacy głównie usuwali wiatrołomy, powalone drzewa, dłamane konary, drzewa zalegające na jezdniach, wypompowywali wodę z piwnic, z podtopionych posesji i zabezpieczali uszkodzone dachy. Na szczęście nikt podczas burz nie został ranny. Bociany szykują się do odlotu. Na Podlasiu stada tych ptaków można zobaczyć na łąkach, między innymi w okolicach Biebrzańskiego Parku Narodowego. Niestety, każdy na niego czeka na wiosnę, cieszy się, jak go widzi pierwszy raz. Natomiast na jesieni robi się smutno, bo wiadomo, że będzie jesień. No to wiadomo, że koniec lata nieuchronnie się zbliża, także smutno, pewnie, że smutno. Według mnie to jeszcze trochę, jeszcze z tydzień, może 2 tygodnie nawet, jak wszystko w przyrodzie się opóźniło, to może bociany również opóźniają wylot. Mamy połowę sierpnia, to jest doskonały czas na obserwację właśnie bocianów czy stad bocianów, tak zwanych sejmików. Łukasz Krajewski z Biebrzańskiego Parku Narodowego. To są stada bocianów, które zbierają się przed odlotem, by wspólnie żerować. One potrzebują uzupełnić dużo energii, zgromadzić ją przed wędrówką, która zajmuje im prawie 2 miesiące i 10 tysięcy kilometrów nawet potrafią przelecieć, więc muszą zgromadzić dużo energii i w związku z tym muszą dużo żerować. Na pewno przykro, wiadomo, tak? Jest to taki symbol w końcu naszego lata i dają nam wyraźny sygnał, że mamy już dobiega końca. Bocianie sejmiki kończą ten serwis Trójki. Kolejne o 9:00. Sport w Trójce, Adam Malecki. Piłkarska ekstraklasa na początek i spotkanie czwartej kolejki. W Białymstoku Jagiellonia przegrała 1-3 z Górnikiem Zabrze, a złości po meczu nie ukrywał trener Jagi Ireneusz Mamrot. Jest pierwsza porażka, ktoś zagrał słabiej, zmiany są co mecz. I tak samo będą na następny, ale nie ma żadnych świętych krów. Ja też jestem zdenerwowany, że przegraliśmy mecz. Nikogo to nie cieszy, tym bardziej, że od początku nakręcałem zespół od pierwszego sparingu, żebyśmy grali dobrze w lidze, żeby wrócili ludzie na stadion. I przyszli, to ta porażka nas boli podwójnie. Jagiellonia jest i tak wysoko w tabeli. Na trzecim miejscu za Lechią i liderem Lechem Poznań. Górnik jest 9. W najbliższym czasie kibiców Sportu czeka wiele atrakcji. Już jutro rozpoczną się Mistrzostwa Europy Siatkarek. 1 września w tych samych rozgrywkach zagrają siatkarze, a już za tydzień na arenach w Tokio rywalizować będą paraolimpijczycy. Wczoraj nasi reprezentanci odebrali nominację w Pałacu Prezydenckim. Dominika Putyra, rywalizująca w tandemie kolarskim, poruszona. Jest to na pewno ogromne wyróżnienie. Przyznam, że pierwszy raz doświadczam takiego właśnie tutaj wyróżnienia. No i cóż, no jest to też duże wyzwanie. Polska wysyła nas na igrzyska, musimy dać z siebie wszystko, żebyśmy nie zawiodły. Duża sprawa, duże wyzwanie, wiele niewiadomych. Łukasz Szyliga, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, dodaje otuchy naszym zawodnikom. Życzę wszystkim życiowej formy, tego, żeby udawało wam się sięgnąć po takie występy, o jakich rzeczywiście gdzieś tam sobie marzycie, żeby wszystko się poskładało w absolutną całość, nie zawiodła koncentracja, a medale były najlepiej odbierane w akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego. Igrzyska paraolimpijskie potrwają do 5 września. Do rozpoczęcia nowego sezonu Plus Ligi trochę jeszcze czasu zostało, ale drużyny już na pełnych obrotach rozpoczęły przygotowania, w tym Asek Oresławia, do której dołączył Maciej Muzaj. Wraca do Polski po sezonie spędzonym w klubach Ligi Rosyjskiej oraz włoskim Surf Safety Perugia. Były telefony od kolegów, którzy gdzieś wcześniej już wiedzieli, że będą grać w Rzeszowie w przyszłym sezonie i razem chcieliśmy stworzyć jakąś fajną drużynę. Bardzo wierzę w ten projekt. No to wszystko pokaże boisko. Teraz czas, żeby popracować indywidualnie nad każdym zawodnikiem. Coś tam komuś dolega, kogoś boli, czy gdzie ma jakąś słabość. To jest moment jeszcze do rozpoczęcia sezonu, żeby to wszystko wzmocnić. Sezon Plus Ligi ruszy 2 października, a kolejny Sport w Trójce kilka minut po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Za oknami dzisiaj deszczowo prawie w całym kraju, z wyjątkiem Olsztyna, Warszawy, Łodzi czy Katowic. Temperatury w miarę porówno, od 18 do 20 stopni wszędzie. Największe opady deszczu spodziewane są na Podlasiu i w Szczecinie. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Letnia wyprzedaż w internetowym sklepie Lidla. Oferta artykułów dziecięcych nawet do 80% taniej. Na przykład dwupak spodenek dziecięcych 50% taniej, czyli 12,49. A duży dmuchany zamek tylko 99 zł. Więcej okazji na www.lidl-sklep.pl. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Kibicu, na Orlenie mamy coś dla Ciebie. Spróbuj jednego z trzech zestawów kibica z burgerem, zapiekanką lub hot dogiem za jedyne 14,90. Orlen, strategiczny sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Zapraszamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie.

Pora na Trójkę. Nazywam się Cyruliczak, medyk, złodziej, złoczyńców brat. Serca mi brak. Gołe brud, łatanie ran, pijacki ścierw, Cyruliczak. Serca mi brak. Ten stary port przegnieły wrak, kościół stracony, ladasz nic kwiat. Serca mi brak. Każdy tu zna mój mały kram, tanio sprzedaję mikstury z łat. Cyruliczak. Serca mi brak. Ciekawa gra słowna. Me and Dead Man. Cyrulik Jack w refrenie to sformułowanie w oryginale po angielsku. Tutaj tekst brzmi My heart is black. I tłumaczenie dosłowne nie miałoby sensu, zatem panowie z zespołu Me and Dead Man dokonali tłumaczenia na język polski za pomocą raczej słów zbliżonych fonetycznie do oryginału angielskiego. Szanowni Państwo, wróćmy do płyt CD. Pani Katarzyna napisała mi na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Witam serdecznie. Moją pierwszą zakupioną płytą była płyta Californication Red Hot Chili Peppers. Kupiłam ją na początku wakacji za własne, co dopiero zarobione pieniądze przy zbiorze truskawek. Jest ze mną do dziś. Pozdrawiam, Katarzyna, Nowy Sącz. A wszystko to dlatego, że dzisiaj jest 39. rocznica zaprezentowania wtedy nowoczesnej technologii zapisywania i odtwarzania muzyki, czyli płyty kompaktowej. Jak byłam za panienką, miałam chłopaka, który później był moim mężem, kupił mi płytę, taką pocztówkę z piosenką Beatlesów Oblady Oblada, ale tam wgrał swoje życzenia dla mnie. Takie były to piękne czasy. Pierwsze moje płyty zostały zakupione w 1989 roku w Stanach Zjednoczonych. Pierwszą płytą była Enya. To nikt jeszcze tu w Europie raczej o tym nie słyszał. I mam tych płyt no, chyba ze 200 do tej pory. Kolekcja zacna i podobno warto otrzymać, zdaniem legendarnego polskiego DJ-a, pana Fabiańskiego, Bogdana Fabiańskiego, warto trzymać, bo to niedługo będzie miało wartość kolekcjonerską, te płyty. The Weeknd, kanadyjski wykonawca i jego najnowszy singiel Take My Breath, teraz w Trójce, 8:20. We'll be right back. saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Hold on to your time. You got me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Take My Breath, The Weeknd. Mamy dzisiaj jeszcze jedną rocznicę, bo oprócz 39. rocznicy zaprezentowania płyty CD, mamy również 30. rocznicę połączenia pana Rafała Pietrzaka z Uniwersytetu Warszawskiego z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego Janem Sorensenem. Dlaczego to jest ważne? Bo to jest uznawane za początki internetu i łączności przy pomocy protokołu IP. Jaki był ciąg dalszy rozwoju internetu w pierwszej połowie lat 90. w Polsce? O tym dzisiaj w trójce do trzeciej. Kwadrans po godzinie 13. Piotr Łodej będzie o tym rozmawiał z doktorem Tomaszem Gajownikiem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jak wyglądał rozwój internetu w Polsce i to pierwsze połączenie przy pomocy protokołu IP? O tym dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz Arachia i Kult, za chwilę też Chaka Pong i Kids in America. 24 minuty temu minęła godzina 8. Podzielonym murem schodem. podzielone. 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę głowy. Pora na trójkę. Za pół godziny wybije dziewiąta. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Kolejne dane o inflacji i kolejne solidne wzrosty. Narodowy Bank Polski opublikował raport o tak zwanej inflacji bazowej. To cztery wskaźniki, które wyłączają najbardziej wahające się ceny. Najczęściej używana przez ekonomistów inflacja bez cen żywności i energii poszła w górę o 2 punkty procentowe do poziomu 3,7%. Najmocniej wzrosła inflacja bazowa po wyłączeniu cen administracyjnych 4,7% w porównaniu do 4 w czerwcu. Narodowy Bank Polski, by przeciwdziałać inflacji, może podnieść stopy procentowe, ale jak na razie utrzymuje je na rekordowo niskim poziomie. Główna stopa NBP wynosi teraz 0,1%. Według prezesa NBP wysoka inflacja jest tylko przejściowa i ma związek z rozgrzaniem gospodarki po pandemii. Tyle liczby i teoria ekonomii. Teraz o inflacji w praktyce. Za szkolną wyprawkę trzeba zapłacić o ponad 10% więcej niż rok temu, donosi dziennik Gazeta Prawna. Rządowe wsparcie, czyli 300 zł dla ucznia, wystarcza na coraz mniej. W tym roku na artykuły szkolne rodzice będą musieli przeznaczyć ponad 90 zł. To o ponad 10% więcej niż przed rokiem i aż o ponad 40% więcej niż przed pandemią. W wyliczeniach nie ma na przykład ubrań czy butów na WF. Gazeta porównała ceny artykułów w 5 sieciach handlowych. O 11 rząd zajmie się m.in. projektem nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Chodzi głównie o reformę funkcjonowania rad nadzorczych w spółkach. Ministerstwo Aktywów Państwowych tłumaczy, że przepisy kodeksu nie były dostosowywane od ponad 20 lat. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro o poranku kosztuje 4,56, frank szwajcarski 4,24, dolar amerykański 3,87, a brytyjski funt 5,37 zł. Od 19 do 20 stopni dzisiaj maksymalnie w ciągu dnia w całym kraju. Deszczowo w Szczecinie, tutaj wyjątkowo obfite opady, podobnie na Podlasiu. Deszcz spadnie również w Trójmieście, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze oraz w Rzeszowie. Słonecznie natomiast w centrum oraz na południu. Trójka. Program trzeci. Za 27 minut będzie godzina 9. Hailstorm i utwór Get Lucky w ich wykonaniu. We'll be right back. Pora na trójkę. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone, I'll come here to see me alive. But me and the sinner walk. You won't sin in a row. Program trzeci Polskiego Radia. Tutaj do studia dotarł Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, Bartku. Dzień dobry, zawsze mnie zaskakujesz. Tak, bo Bartek dosłownie teraz wszedł, dopiero usiadł. Powiedz mi, jaki pierwszy na płycie CD zespół kupiłeś? No, wiesz, ale, nie pamiętam. Nie, o, już widzę, będzie dobrze. Prawdę mów. Płyta CD. Pewnie coś na pograniczu Hemgru, albo coś takiego. Jak byłem młody, słuchałem rapu, wybacz. No, wybaczam, ja nie mam nic tutaj przeciwko. Wydawca naszego programu Małgorzata Łukowska bardzo się cieszy, bo Małgosia lubi. Posłuchajmy jeszcze, co słuchacze kupowali. Moją pierwszą zakupioną płytą były Tubular Bells Mike'a Oldfielda. Płyta zakupiona za, jak to mówią, ciężko zarobione pieniążki w studenckiej spółdzielni po studiach pracowaliśmy. To był winyl Procol Harum wydany przez Polskie Nagrania. Sponsorem tego zakupu to był jeszcze mój tata wtedy. Widzisz, Bartku? No cóż, szacunek. Salon Polityczny Trójki. Za chwilę kto będzie gościem? Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zatem zostać z programem Trzecim Polskiego Radia. Tymczasem ja się oddalam. Łukasz Ciechański, dziękuję Państwu za dzisiaj. Wracam jutro o 6 rano. Program dzisiejszy zrealizowała Katarzyna Fyrst-Wojtkowska. Bardzo dziękuję. Program przygotowali Paweł Turski oraz Małgorzata Łukowska. Na do widzenia. Muse, Undisclosed Desires w Trójce. Za 19 minut będzie godzina 9. Aha, o jeszcze oczywiście dyżur telefoniczny dzisiaj pełnił Hieronim Pałkowski. Bardzo dziękuję. Graczak, dzień dobry. Tak jest, lato trwa, choć być może tego za oknami dziś nie widać. Z nami dzisiaj Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa. Wczoraj usłyszałem, że tuż po zakończeniu ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie chwycili za walizki, za torby i od razu ruszyli na wakacje, więc być może pana z urlopu wyciągnęliśmy teraz. Nie. nawet nie ruszyli od razu na wakacje, bo była jakaś manifestacja pod Sejmem, więc myślę, że czekali wielu posłów do rana, nocowali w parlamencie, bo późno się skończyły obrady. Natomiast no, jeszcze się nie udałem na urlop, ponieważ jak się okazuje, jest trochę pracy do nadrobienia i no różne obowiązki jeszcze. Co pan musi nadrobić, panie pośle? Były dosyć burzliwe obrady Sejmu, więc trzeba było parę rzeczy odłożyć, a z drugiej strony, no to mieliśmy w niedzielę święto Wojska Polskiego, były pikniki wojskowe, uczestniczyliśmy w kilku piknikach, w odsłonięciu muralu upamiętniającego bitwę pod Kozienicami, zwycięską bitwę polskiej husarii, więc mieliśmy też spotkania z mieszkańcami. Rzeczywiście pikniki wojskowe zgromadziły ogromne ilości, można powiedzieć tysiące uczestników i było też na tych uroczystościach możliwe zapisanie się do Wojska Polskiego i dowódcy mówili, że tak wielu zgłoszeń jeszcze nie mieli, czyli te postawy patriotyczne są w polskim społeczeństwie i można powiedzieć, że to bardzo dobrze. Skoro pan, panie pośle, nawiązał do święta Wojska Polskiego, przypomnę zatem słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział tego dnia: zapewniam, że będę cały czas stał na straży konstytucyjnych zasad, wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności, a także równego traktowania. To słowa prezydenta Andrzeja Dudy, które zostały odczytane jako zapowiedź weta ustawy medialnej. Czy pan również te słowa tak odczytuje? Niekoniecznie, bo przecież ta ustawa ma właśnie dawać równe szanse polskim podmiotom w stosunku do podmiotów zagranicznych. Chodzi tutaj o wolność właśnie gospodarczą, a co do przestrzegania prawa, no to jeżeli jakaś firma, no jakakolwiek, czy polska, czy zagraniczna, chce robić biznes w Polsce, powinna przestrzegać polskiego prawa, więc tego typu zapowiedź pana prezydenta może znaczyć jedno, może znaczyć i drugie. Także ja bym tutaj specjalnie z tego powodu jakoś nie rozpaczał. Natomiast rzeczywiście ochrona wolności gospodarczych to jest ważna rzecz. Polska jest krajem, który odbudowuje swoją gospodarkę po komunizmie. I ta dotychczasowa, można powiedzieć, taka odbudowa tej gospodarki polegająca na zasadach wolności czasami przypominała wolną Amerykankę i mieliśmy do czynienia z głoszeniem zasady, że pierwszy milion trzeba ukraść, czyli budowanie tego kapitału początkowego miałoby mieć przyzwolenie łamania prawa. Myślę, że po 30 latach trzeba zdecydowanie powiedzieć, że kraść nie wolno, a interesy trzeba prowadzić uczciwie. Więc te zapowiedzi pana prezydenta mnie cieszą, bo ja też... Ale to jest, panie pośle, odpowiedź na to, że Amerykanie mają prowadzić w Polsce interesy nieuczciwie? Nie wiem. To proszę pytać prezydenta. No, prezydent powiedział to enigmatycznie, więc można to różnie rozumieć. Natomiast sami Amerykanie, jeżeli mówimy, że ta ustawa ma dotyczyć ochrony rynku polskiego, medialnego, który jest na całym świecie regulowany. Francja na przykład bardzo ostro chroni swojego rynku medialnego. No, niektórzy twierdzą, że im wolno, bo oni mają wspaniałą kulturę. No, być może nie, ale ja twierdzę, że my Polacy mamy też wspaniałą kulturę i też mamy prawo do obrony tej kultury. Więc mamy prawo też do ochrony swojego rynku medialnego, co jest przyjęte, to jest norma na całym świecie, więc nie, no, ostatnie zresztą wydarzenia, że ta firma, o którą tutaj ta debata się rozpoczęła, której zresztą ta ustawa dotyczy tylko w niewielkim stopniu ochrony rynku polskiego i przestrzeganie polskiego prawa, uszczelnienie przepisów dotyczy wszystkich, no, przy okazji też jednej firmy. Jeżeli ta firma uzyskuje koncesję w Holandii na nadawanie programu, czyli w jakimś sensie przyznała się do tego, że miała świadomość, że mija polskie przepisy i próbuje jakoś tutaj wybrnąć z tej sytuacji, szukając prawnego rozwiązania, dostosowania się do polskich przepisów, więc no, tutaj nie widzę jakichś specjalnych powodów do tego, żebyśmy byli jakoś źle traktowani przez innych, dlatego że... A nie obawia się pan, panie pośle, międzynarodowego arbitrażu w tej sprawie? No to myślę, że jeżeli byłby taki arbitraż, to kładąc na stole nasze przepisy, no, chyba że będzie to taki arbitraż, że Polsce nic nie wolno i każdy w Polsce może rządzić i robić co chce, niezależnie od tego, jakie jest polskie prawo. Taki arbitraż powinien być dla nas korzystny. Więc nie słyszałem zresztą zapowiedzi tej firmy, o której myślimy, że oni będą dążyć do arbitrażu. Nie, wręcz przeciwnie. Jeżeli oni starają się uzyskać koncesję w Holandii, czyli starają się jakby nadać walory prawa swoim działaniom. Czyli tak naprawdę uciekają przed tym, o czym wiedzieli, no bo w umowie sprzedaży taka informacja, że istnieje ryzyko, bo istnieje przepis ograniczający kapitał zagraniczny w Polsce, miała miejsce, więc myślę, że arbitraż, jeżeli by był uczciwy, to byłby korzystny dla Polski. Panie pośle, jak ogłaszana była decyzja o dymisji wicepremiera Jarosława Gowina, to głównym argumentem za tą dymisją było opóźnienie prac nad Polskim Ładem, krytykowanie tego Polskiego Ładu. Czy zatem Polski Ład, to pytanie już do pana, będzie korzystny dla polskich przedsiębiorców, czy będzie niekorzystny? Ale oczywiście, że będzie korzystny dla polskich przedsiębiorców. Polski Ład ma na celu właśnie rozpędzenie polskiej gospodarki, która ma się zupełnie nieźle, patrząc na to, co się dzieje na świecie i na to, że jednak COVID spowodował bardzo duże utrudnienia, szczególnie dla tych, którzy prowadzili tą działalność taką otwartą z ludźmi, czyli restauratorzy, artyści, którzy prowadzili koncerty, sportowcy, no, te wszystkie rzeczy, gdzie była duża publiczność, zostały w dużym stopniu ograniczone. Teraz na szczęście ta fala, którą mówi się, że czwarta się rozpoczyna, na razie rozpoczyna się niezbyt wielką ilością zakażeń, ale wciąż jeszcze część Polaków boi się, nie wiem, może uważa, że ich to nie dotyczy, nie chcą się szczepić. Czyli ta fala jeszcze przed nami może być, ale miejmy nadzieję, że to nie nastąpi i nasza gospodarka będzie mogła się odbić, a te wszystkie pomoce, te tarcze w ogromnej ilości, można powiedzieć dziesiątki miliardów, które zostały przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorstw, no to jest zapowiedź tego, że właśnie ten program Polski Ład ma służyć temu, żeby polska gospodarka się rozwijała. Jednocześnie duże pieniądze mają być przeznaczone na poprawę klimatu, na poprawę środowiska, wielki program budowy oczyszczalni ścieków. Panie pośle, pomówmy chwilę o sytuacji w polskim Sejmie po dymisji Jarosława Gowina i rezygnacji porozumienia ze Zjednoczonej Prawicy. Czy Prawo i Sprawiedliwość ma stabilną większość? Bo widzimy, że od widzimisię Pawła Kukiza no, sporo zależy. Większość jest, no, nawet w przypadku, kiedy był Gowin ze swoją, no, na razie jak na razie trójka razem z nim odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości. Też się zdarzało, że czasami jakieś głosowanie przegraliśmy. Natomiast w tym ostatnim głosowaniu przegranym, co do którego później była reasumpcja, no, dwóch naszych posłów był nieobecnych, więc przegrana można powiedzieć dwoma głosami, no, gdyby wszyscy byli, by się nie zdarzyła. Także można powiedzieć, że tą stabilną większość mamy, aczkolwiek ona jest bardzo niewielka. Ale od początku kadencji mamy niewielką, stabilną większość. Panie pośle, Jarosław Gowin... Ja jestem dobrej myśli. Jarosław Gowin sugeruje, że wybory mogłyby się odbyć już wiosną przyszłego roku. Czy to realne? Zawsze mogą się odbyć wybory. Natomiast wydaje mi się, że to jest życzeniowe myślenie osoby, która nie potrafiła współpracować w ramach rządu i teraz w ramach zemsty zapowiada, że będą jakieś wybory. Tylko patrząc na sondaże, no poniżej 1% poparcie dla ugrupowania Gowina, sądząc po tym, że to zupełnie się rozsypało, bo większość jednak ugrupowania Gowina została w klubie Prawa i Sprawiedliwości, to nawet te 0,8 się nie utrzyma, czyli dla nich wybory to koniec działalności politycznej. I z tym, że Jarosław Gowin sugeruje, że to właśnie Jarosław Kaczyński skłania się do tego, takiego scenariusza, by wybory przeprowadzić wiosną przyszłego roku. Ja nie słyszałem o takich planach. Czyli takich planów na tę chwilę nie ma. Dopytam jeszcze krótko o sytuację związaną ze sporem polsko-izraelskim. Bardzo mocne słowa padają ze strony Izraela o tym, że przyjęliśmy antysemickie prawo, że w Polsce rządzi antydemokratyczny rząd. Jak pan odbiera tego rodzaju ataki? Ja słyszałem o takim dowcipie, że dwóch rabinów rozmawiało i jeden do drugiego mówi: słuchaj, Polska nie chce płacić nam odszkodowań za Holokaust. A drugi mówi: no ale przecież Polacy nie byli winni Holokaustu. A ja nie mówię, że oni byli winni Holokaustu, ja tylko mówię, że nie chcą nam płacić. No i to jest podstawa. No, Izrael po prostu chce z Polski wyciągnąć pieniądze za coś, czego my nie byliśmy sprawcami. Więc myślę, że po pierwsze kampania wyborcza, która trwa w Izraelu, powoduje, że tam się prześcigają w takich pomysłach, skąd tu wziąć pieniądze dla Izraela. Jednym ze źródeł może ma być Polska, która powinna im płacić za coś, czego nie była twórcą, tylko była ofiarą, bo przecież to byli polscy obywatele, którzy zostali zamordowani. Jedni deklarowali pochodzenie polskie, drudzy pochodzenie semickie, ale to wszystko byli obywatele polscy, więc niby z jakiej racji my mielibyśmy płacić za zamordowanych przez Niemców polskich obywateli jakimś organizacjom międzynarodowym. To jest kompletny absurd. Więc no, myślę, że Izrael, przynajmniej ta część skrajna, chyba nie bardzo albo ma kłopoty z pamięcią, albo coś jeszcze gorszego. Jak powinniśmy reagować na tego rodzaju ataki? Twardo, stanowczo, tak jak zareagował premier, prezydent, mówiąc, jaka była prawda historyczna i mówiąc, że to jest po prostu absurd, to jest obrażanie Polski, to jest próba zmiany historii. A my, Polacy, wiemy, jak było, wiemy, jak Polacy chronili Żydów. Najwięcej sprawiedliwych wśród narodów jest wśród Polaków. To jest dowód na to, jak w Polsce Żydzi podczas wojny byli przez Polaków bronieni. Na tego rodzaju wypowiedzi no, to można by najdelikatniej nazwać głupotą, tak niedelikatnie, zupełnie nieuzasadnioną agresją. Mówił Marek Suski. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy do reklamy. Letnie Igrzyska Nagród. Oto jaka? Loteriada. Do wygrania 1000 nagród, w tym 8 nagród głównych po 65 tysięcy złotych. Kasy masa. Kultowe włoskie skutery. I to jakie? Bony wakacyjne. Spoko na lato. Stylowe laptopy. Wdechy machiny. Rowery. Nie same ramy. Sportowe zegarki. Takie na łapę. Karty podarunkowe. O takie klawę. Oraz 3 miliony zakładów lotto. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Ania, skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie yoga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Pytacie, jak